Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Pek aziz ve değerli kardeşlerim. Allah Teala insanı kendisine kulluk yapsın diye yarattı. Bunu bir hakikat olarak biliyoruz. İnsanın yaratılması başka hiçbir maksat olmadan Allah'a kulluk içindir. Bunu farklı sebeplerle binlerce defa duymuş olabiliriz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Defalarca duyduğumuz bir ayet. İnsanlar da cinler de ancak Allah'a kulluk yapsınlar diye yaratıldılar. İnsanın Ebu Cehil türünün varlık nedeni bile bu kulluk sahnesinin ortaya çıkmasıdır. Ebu Bekir'in radıyallahu anh kimliğindeki rengi ortaya çıkaran Ebu Cehil'dir. Doğrulayanın doğrulamasındaki güç, yalanlayanın yalanlamasındaki güçten kaynaklanıyor. Bir sobanın ısıtma gücünü, bir klimanın serinletme gücünü ancak kış veya yaz gününde anlarsınız. Yaz günü ısıtan sobanın ısıtma gücü gerçek değildir. Batıl, mantıklı insanın varlığı bile kulluk oyununun en iyi şekilde bu dünyada oynanması içindir. İşte Ebu Bekir'i zirvenin en üst noktasında tutan şey, Ebu Cehil'in bataklığın en derin noktasında olmasıdır. İkisi arasındaki mesafe farkı ölçüldüğü için ne rezil adam Ebu Cehil'e dendi, ne muhteşem adam da Ebu Bekir radıyallahu anh'a denmiştir. İnsan yeryüzünde namazla bile özetlenemeyecek kadar, hac yapmakla bile özetlenemeyecek kadar, cihat kelimesiyle bile özetlenemeyecek kadar büyük bir kavram olan kulluk için vardır. Biz kuluz. Kulluğumuzu ispat edeceğimizi iddia etmek için Allah ile sözleşme yaptık. Ve önümüzde duran en büyük liderimiz de Allah'ın kulu ve peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla biz attığı adımları, konuştuğu sözleri, gözüyle gördüğü şeyler, kulağıyla duyduğu sözler bile bu büyük projenin bir yerinde oturması gereken çok büyük iddia sahibi insanlarız. Hiçbir mümin kendisini sadece hac etmek için yaratılmış, namaz kılmak için yaratılmış bir insan zannedemez. Bu 7 günlük haftanın sadece bir gününde yaşamak istiyorum, 6 gününde yaşamasam da olur demek gibidir bu. 7 günse hafta, 7 gününde de sana can lazım olduğu gibi, yeryüzünde hayatın her çeşidiyle nefes almanın, koklamanın, görmenin, tutmanın, insan olarak yapılan bütün eylemlerin her çeşidinde kul mantıklı adam olman gerekir. Sadece camiye girerken abdest almak Allah'ın temiz kulu olmak için yeterli değildir. Sadece cünüpken abdest alıp, gusül abdesti alıp, kirli olmayan, cünüp olmayan temiz Müslüman olmuş olmak kulluk için yeterli değildir. Sadece Kabe'yi tavaf etmek için üstündeki dünya elbiselerini çıkarıp iki havlu parçasıyla Kabe'nin etrafında tavaf etmekle kul olduğunu ispat edemezsin, hac ettiğini belgeleyebilirsin. Hac, bu kulluğun belki 100 parçasından bir tanesidir. Allah, hac ederken, namaz kılarken temiz Müslümanları kul olarak görmek istediği gibi damarlarındaki kanı da mikropsuz olan kullar görmek ister. Çünkü Müslüman olmak, namaz kılmak değildir ki sadece abdest almış olmak yeterli olsun. Müslüman olmak, Allah için var olmak demektir. Allah ise yüreğinde, kafasında ve kanında necaset bulunanları kulum diye huzurunda ayakta tutmayacağını söylüyor. Ebu Cehil insan olarak Ebu Bekir'in karşısındaki cephenin adamı iken herhalde boynuzları olan biri değildi. Ya da elleri dikenli biri değildi. Ebu Cehil belki de fotoğrafını görmedik ama bir Ebu Bekir'den daha yakışıklı adamdı. Kim bilir saçları daha iyi taranmıştı. Dışarıdan bakıldığında yakışıklılık, şıklık açısından belki de Ebu Cehil daha şık adamdı. Ama kanı pisti, kafası pisti, yüreği lekeli adamdı. Beyninde kurt kafalılık vardı. Necis kafalı adamdı, müşrikti. Allah ise ellerin temizliği kadar, yemekten önce el yıkama temizliği kadar ağza konan lokmaların da temiz olmasını şart koşmuştur. Nasıl Allah Ebu Bekir'in azametini ve büyüklüğünü Ebu Cehil'in rezaletiyle belgeliyorsa, aynı şekilde kurduğu düzende kuzu etiyle domuz etinin aynı pazarda satılma imtihanını da ortaya çıkaran Allah'tır bize. Çünkü domuzu yaratan da Allah, kuzuyu da yaratan Allah, domuzu kuzunun 50 katı daha çabuk büyüyecek, piyasada ucuz satılacak, diş macunundan ilaca kadar, kuzudan, kebaptan her şeye kadar derisi, tırnağı, pisliği, her şeyi kullanılabilir bir hayvan haline getirip bundan uzak duracaksınız diyen Allah'tır. Bir yandan köpeği en necis pis hayvanların ikincisi olarak yarattığını söyledi. Öbür taraftan da küçücük bir dilim ekmeği verdikten sonra senelerce senin peşinde sadakatle dolaşıp insanın kapısında köpek gibi deniyor ya, o şekilde insana sadık bir hayvan olarak köpeği yaratan da Allah'tır. Öbür taraftan kediye temizdir, evlerinizde dolaşabilir diye peygamberine söylettirdi. Kedileri yaratırken de sevsen bile seni tırmalayacak bir hayvan olarak yarattı. Çünkü bu dünya insanların kulluk savaşını temiz duygularla, temiz bedenlerle yapıp yapamayacaklarını ispat etmeleri için bulunduğu bir yerdir. Bu ispatın neticesi olarak da insanlar olduğu gibi zarar ve ziyan olan cehennem ya da olduğu gibi tertemiz ve menfaat olan cennette bulacaklardır. Allah'ın bu düzeninde elbette bir yanlışlık yoktur. Elbette olduğu gibi hikmet olan bir düzendir. Çünkü Allah gidin şöyle güzel bir şov yapın gelin diye göndermedi bizi. Cennet gibi bir yerden babamızı gidin iddianızı ispat edin gelin dedi. Rampalarda susadığı halde haram su içmeyecek olanları görmek ister Allah. İki büklüm olduğu halde midesine bir lokma haramı koymayacak kullarını görmek istiyor Allah. Yoksa cennette rızık derdi yoktu. İnsanlar kalabalık olunca gıda sorunu çıkar diye cennetten çıkarmadı Allah kullarını. Kim öz kul olarak kalacak? Kulluk mücadelesini kim muvaffak bir şekilde bitirebilecek? Bunu görmek murad ettiği için Allah buralarda bulunuyoruz. Dolayısıyla kardeşler, helalden fazla haramın bulunduğu bir dünyada olmamız, zinanın nikahtan daha realiter gibi göründüğü bir dünyada olmamız, haramın ağzımızın içine kadar girecekken helalin arslanın ağzında olmuş olmasındaki hikmet, gizlilik bizim burada bulunuş maksadımızdan kaynaklanıyor. Biz burada besi için gönderilmiş birileri değiliz. Burada temiz kalıp kalmamamız belgelensin diye gönderilmiş kullarız. Mücadelemiz namaz mücadelesi değildir. Namaz, oruç, hac, cihat mücadelesi başlıklarımızdan başlıklardır sadece. Biz burada kulluk savaşı yapıyoruz. Allah pisliğe bulaşmadan gelecek kullar istiyor. Bunun için dünyanın pisliği, pislikteki yoğunluk temizlikten çok daha fazladır. Allah 100 varlıktan 90'ını temiz ve arınmış olarak bize göndermiş olsaydı, %10 gibi aramakla ancak bulacağın kadar bir pislik söz konusu olsaydı, burası imtihan yeri olmazdı. Bu ne gibi biliyor musunuz? Okyanuslar da içilebilir temiz su olsaydı, o zaman derelerin, pınarların kıymeti olmayacaktı. Halbuki okyanusların %1'i kadar bile, 1/1000 kadar olmayan kıt su var. Bunun için dünyada su savaşı diye bir şey var. Eğer Hint okyanusu, Atlas okyanusu tuzsuz, içilebilir, çay yapılabilir bir su olsaydı dünyada susuzluğun savaşı yapılırdı. Şu suları azaltalım da parayla satılsın diye savaş yapılırdı. Nasıl hava tertemizliğini kaybedip de köylerde sadece oksijeni bol hava kalınca zamanında İstanbul'a, İzmir'e göç eden insanlar şimdi temiz bir hava almak için köylerine dönmek zorunda kaldılar. Bozdukları için, kirlettikleri için havayı. İman davası da böyledir. Ebu Cehil'in sesi her zaman daha gür, daha kalabalık hissedilebilir bir sestir. Küfür her zaman haklı gibi konuşur. Küfür kirliliğine, necasetine, şirk, bütün pisliğine rağmen her zaman en parlak, en cazibeli gibidir. Neden? Çünkü Allah bütün bu balonların ortasından şişirilmiş değil, havada bulunan asıl oksijeni yakalayan kullarını istiyor. Oksijen tüpüyle hava alan başka, havadan soluyabilen insan başka. Biri solunum cihazının mahkumu, biri de doğal hayat yaşıyor. İman davamız kardeşler, filan sucuğu yiyip yememe davası değildir bizim. Filan marka Yahudi markası mıdır, onu yiyelim yemeyelim davası değildir. Kulluğumuz bisküvite takıldığı zaman bisküvit, sucuğa takıldığı zaman sucuk, filan şüpheli şeye, faize takıldığı zaman faiz. Bizim en büyük düşmanımız varlık veya yokluk nedenimiz demektir. Çünkü biz temiz gıda derken içinde eşek eti, domuz eti olmayan şeyi kastetmiyoruz. Allah ve şeytan dendiği zaman şeytandan yana olan her şeyi, Allah'tan yana olan her şeyi iki kutup olarak görüyoruz. Kul olduğumuzun içinde kulu olduğumuz Allah'tan yana olmayanı midemize koyuyor. Çocuğumuzu gıdasız bırakıyoruz ama haramla zehirlemiyoruz. Kulluk budur çünkü. 3 gün aç kalsın, 3 lokma haram yemesin diyoruz. Bunun için banka soyanla işinden 5 dakika kaytaran arasında hırsızlık bakımından fark görmüyoruz. Biri para çalmıştır, biri paranın sahibinin hakkını çalmıştır. İkisinin de sahibi Allah'tır. İkisinin de hesabı Allah'ın huzurunda görülecektir. Biz ümmeti Muhammed'iz. Yeryüzünün okşizeniyiz. Yeryüzünün temiz suyu, temiz havası, ahlakıyız biz. Biz ümmeti Muhammed olarak sadece helal yemekle soframızdan haramı yok etmek, tertemiz ve helal şeyler yemekle ümmetliğimizin içini dolduramayız. Biz ümmeti Muhammed'iz. Tıpkı sabah namazına kalkma diyen şeytanın belini bükmedikçe, şeytan ve sabah namazı karşılaştığında, sabah namazı yeryüzünde herkes tarafından kılınıncaya kadar mücadelemiz devam ettiği gibi, insanların kursaklarından haram lokmalar geçsin diye projeler üreten, haramı cazip hale getiren, domuzun yağından, diş macunundan, fırçaya kadar her şeyi yapan, ekmeğin üstünü parlatacak nesneyi bile domuzun yağından yapılma keşfini insanlara bir yolla ilham eden şeytanın mücadelesine karşı da kıyamete kadar iyiliğin, helalin, temizin ve orijinalin varlığı için mücadele etmek için Allah'a ahd vermiş, söz vermiş ümmeti Muhammed'iz biz. Ebu Cehil'in Allah bırak putlara tapın mücadelesini gıdada da Ebu Cehil kıyamete kadar var. Ebu Cehil'in kafası var. Ebu Cehil'in mantığı devam edecek. Allah o Ebu Cehil'i götürecek. Ebu Cehil'e belki de nerede bu daha iyiydi dedirtecek. Berbat Ebu Cehil'ler gıda mühendisleri, faizci kafalılar getirecek bizi imtihan etmek için. Kıyamete kadar insanlığın helal mücadelesi devam edecek. Kardeşler, sözümüzün özü şudur. Biz kuluz. Kulluğumuz sadece namaz kılmak, zina yapmamak, alkol tüketmemek değildir. Cihat propagandası yapmak ve fiilen de cephelerde cihad etmek de değildir. Kulluğumuz Allah'tan yana olmaktır. Allah da hiçbir zaman faizden yana değildir. Hiçbir zaman spor totodan yana değildir. Hiçbir zaman kumardan yana değildir. Hiçbir zaman domuzdan yana değildir. Hiçbir zaman çalmadan yana değildir. Mümin kıyamete kadar tavrı belli insan. Faiz, insanlığın tek alternatifi bile olsa ve bu alternatifsizlik göçebe çadırında ömür bitirme nedenim bile olsa faizli krediye tenezzül etmez insan Ebu Bekir'in davasının devamıdır. Aynı şekilde eğer benim haramla ayakta kalmam, benim Allah'ın razı olmayacağı bir şeyi ailemin meişet konusu haline getirmem söz konusu ise bu ancak ya ölüm ya da bu denebilecek bir noktada benim için zaruret oluşturduğundan belki geçici ölmeyecek kadar sermayemi büyütecek kadar değil. Ölmeyecek kadar Allah'ın pis, haram dediği şeylerden bir tanesine belki tevessüle gelebilirim. Kardeşler, şu çok önemli. Allah bizi kulluk için istiyor ya, tıpkı abdestsiz namazımızı kabul etmediği gibi, damarlarımızda haram dolaştığı sürece kulluğumuzu da kabul ediyor. Abdestsiz namaz kılmakla besmelesiz kesilmiş hayvanın etini yemek aynı şey. Namazı emreden Allah, abdestle namaz kıl diyen de Allah, gıdan hayvandan olacağı zaman besmele ile kesilmiş olması gerekir diyen de Allah. Abdeste itaat ettiğimiz Allah, neden sucuk yerken Allah olarak karşımızda durmuyor? Abdestsiz namaz kılan çarpılıyor da, besmelesizi yiyen, faizle geçinen, çalan veya filan harama tevessül eden niye çarpılacağını düşünmüyor? Abdesti emreden helal yiyeceksin demişti. Çocuğuna Allah var, melek var, ahiret var diye iman öğreten babanın helal yeriz biz. Domuz necistir. Mümin besmeleli yer diye de öğretmesi gerekmez mi? Camide imamlarımız çocuklarımıza abdesti öğretmeden önce hayvanların resimlerini büyük büyük gösterip bu koyundur, bunu ümmeti Muhammed yer, bu domuzdur, bunu ümmeti Muhammed yemez diye neyi yiyeceğini öğretmesi abdestten ve namazdan daha önemli olan bir zamandayız. Çünkü artık bağlısı olmaya çalıştığımız Avrupa'nın kanunları sayesinde domuzla koyunun aynı kasapta satıldığı bir zamanda yaşıyoruz biz. Ama hala kilise ile cami aynı binanın iki odası olmadı. Dolayısıyla namaz ve abdest şimdi kilise ile cami bir arada olmadığı için birinci derece olmaktan düşmüş, ne yiyeceğini bilmeyen, paketlenmiş, ambalajlı, her şeye tapınan yeni bir nesil geldiği için gıdamızın helalliği veya haramlığına dair ilkelerimiz abdestimizin önüne geçmiştir. Belki cünüp değil, belki abdestli ama midesinde haram bulunan insan Allahu Ekber deyip kıbleye dönmüş olsa bile Allah'ın huzurunda değil. Midesinde haram var diye dualarımızın kabul edilmediğini neden zannediyorsunuz? Niye dualarımız kabul olmuyor? Niye iyice eğittiğimiz, hafız yaptığımız, fıkıh öğrettiğimiz halde neden çocuklarımız Allah korkusuyla imar edilmiş kalplerin sahipleri değiller? Neden dertler başımızdan gitmiyor? Neden namaz kılınca huzur bulmuyoruz? Neden bir yığın dualar, masraflarla kurduğumuz yuvalarımız, evlerimiz başımızın belası oluyor? Çünkü evlerimizin mutfaklarında sorun var. Ödediğimiz elektrik faturalarının finans bölümünde sorun var. Çünkü tıpkı abdesti bozulanın kıldığı namazın komiklikten başka bir şey olmadığı gibi midesinde, kazancında ve aile girdisinde haram bulunan herhangi bir Müslümanın da ailece namaz kılıp Kur'an meali okumaları tıpkı abdestsiz kılınan namaz gibi. Çünkü Müslümanlık sadece abdest alıp namaz kılmak dini değildir. Kul olmak dinidir. Kul da Ebu Bekir olmak zorundadır. Ebu Cehil'de ne varsa haram, yasak, çirkinlik, necaset olarak Ebu Cehil'de ne varsa onun karşı cephesini tertemiz, berrak, helal, zemzemle yıkanmış gibi Ebu Bekir olarak devam ettirmek zorundadır Müslüman. İman mücadelesi budur. Bir yandan Yahudi, Siyonizm dünyanın belası olarak güya onunla söz düellosuna girip öbür taraftan onun ambalajladığı her şeyi mutfağına yoğurdundan, sütünden, kaymağına, çikolatasına kadar onun süzgecinden geçmiş her şeyi getirip mutfağına koyarsan bu namaza önem verip namazdan çıktıktan sonra meyhaneye dalan insan gibi olmuş olursun. Cihada gelince en büyük cihat mücahidi ama mideye gelince artık artık cihada gerek kalmadı diyecek halin mi var? Ebu Bekir, Ebu Bekirleşme yoluna girdiği zaman Allah ondan razı olsun putları da bırakmıştı. Cahiliyede kesilmiş inekleri, koyunları da bırakmıştı. İçkiyi, alkolü de bırakmıştı. Allah'a ait olmayan, Allah'ın sana helaldir demediği hiçbir şeyi ne evine ne diyarına sokmamıştı. Ebu Bekirlik mücadelesi budur. Ama münafıklar peygamberin yanında hurma yediler. Evlerine ve arkadaşlarının lobilerine gidince ya Muhammed yok burada, getirin şunu bizim mezeleri dediler. Çift kişilikli yaşadıkları için cehennemin en alt katında, en berbat yerinde yanacak insanlar oldular. Yürekli bir şekilde biz alkolü bırakamayız diyemediler. Bir yandan Muhammed doğru söylüyor dediler, öbür yandan da gece istedikleri gibi devirdiler şişeleri. Ümmeti Muhammed şirki, Yahudiliği ve insanlığın düşmanı olan bela, şirretlikleri yeryüzünden kaldırmanın mücadelesini yaptığı gibi Allah'ın gıda olarak haram ettiği her şeyi de yapmak zorundadır. Yalnız kardeşler, bizim sorunumuz sadece alkol, faiz ve domuz sorunu değildir. Evet, bunlar listenin başında duran suç odaklarıdırlar. Domuz, alkol, faiz, hırsızlık, evet öyle. Ama ben size ümmeti Muhammed kalitesiyle bakıldığında bir başka haram çeşidi söyleyeceğim. Bir şirkete, bir devlet dairesine, bir belediyeye A cinsinden bir eleman aranıyor. Filan kariyerde filan vasıflara haiz, filan tecrübesi olan filanca kişi aranıyor deniyor. Bir Müslüman da o aranan kişinin kalitesinde olmadığını bildiği halde alıyor onun nüfus kağıdının fotokopisini, aradığınız adam budur. Belki aradığınız kalitede değil ama bunun arkasında ben varım, benim arkamda da filanca var, gereği arz olunur diyor. Orada doktorundan filanca mesleğine kadar o vasıfta bir insan aranırken o vasfı 10 sene sonra bile dolduramayacak olan birisi bir kul hakkı ihlali, üstelik de bir kişinin değil bir toplumun topluca hakkını ihlal edecek bir şekilde, mesela insanları koyun gibi kesecek acemi bir cerrahı büyük bir araştırma hastanesinin başhekimlik koltuğuna getirip bırakıyorsun. Sonra da sen haçta çok insanlığa hizmet eden birisi olarak büyük dualar ediyorsun, meleklerin seni karşılayacağını umuyorsun. Halbuki sen evet domuz eti yemiyorsun, faiz bulaşmıyor, evet hırsızlık yapmıyorsun, evet evet, ama haram sadece çalmak değildir. Ehliyet hırsızlığı da kapasiteyi dolduramayacağını bildiğin halde kamuya yüz gösterilen kapasiteyi sen dolduramayacağın 70-80 kapasitenle gelip işgal etmen de kazandığının helal olup olmadığını tartıştırmayı gerektirecek bir boşluktur. Biz ümmeti Muhammed'iz. Sadece domuzla mücadele etmeyiz, domuzlukla da mücadele ederiz. Domuz da suçtur, domuzluk da suçtur. Çünkü domuzluk yapacak kapasiteyi kaldırmadığın sürece Allah'ın yarattığı zavallı hayvanları ormandan kaldırmanın bir gereği yok ki. Domuz domuz ama yaratanı Allah. Allah domuzları kaldırın demedi. Domuzları ormana salın dedi. İnsanlar o kapasiteli işler yapmaya kaldıklarında artık biz bu sucukta domuz karışımı var mı, at karışımı var mı, eşek karışımı var mı düzeyinde kalmış oluruz o zaman. Halbuki bu işte bir eşeklik var mı, ona da bakmak lazım. Ümmeti Muhammed'le oynuyor musun? Bizim kalitemiz, biz öyle peygamberinden 20 sene sonra ellerindeki Allah'ın kitabını zevklerine göre yazmış çizmiş bir ümmet değiliz biz. Peygamberine inen kitabı 1450 sene sonra indiği günkü kalitede koruyan bir ümmeti Muhammed'iz biz. Bizde haramlar, helaller Allah'ın çizgileridir. Bu çizgilerle kıyamete kadar oynanmayacaktır. Benim Rabbim, hileli yollarla birbirinizin malını almayın ha, ehli kitaba benzemeyin ha diye uyarmıştı Kur'an'da. Bunun için benim peygamberim esnaf odasıydı, filan yerdi, kim etkilenecek bundan bilmiyorum. Ama hepimizin kulağına küpe olacak ve kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam nasıl bir insanlık topluluğu kurmak istedi bu dünyada? Ashab-ı kirama hangi insanlık eğitimini verdi? Bunu göstermek için tek başına yetecek şu muhteşem parolasına dikkat ediniz. Ne diyor? Konuştuğu söz yalan olmayan, sözüne güvenilen tüccar peygamberlerle beraber dirilecek kıyamet. Senin köy pazarında kurduğun tezgahına belediye zabıtası gelip bu kaç para, bu nereden aldın bunu sorduğunda ceketini düğmeleyerek cevap verdiğin gibi, abi işte bu şuydu buydu dediğin gibi, zavallı bir kadın kalitesi nedir fiyatı nedir bilmez biri geldiğinde de aynı şekilde ceketini düğmeleyip, abla bu birinci sınıf mal değil, ucuz maldır, ona göre alacaksan al diyebildiğin gün peygamberinle beraber kalkmaya aday Müslümansın. Kendisine iman eden ben ümmeti Muhammed'denim diyen bir tüccarın tüccardan birisinin peygamberinin adamı bilindiği halde yalan konuşması, hile yapması, verdiği sözünde durmaması, durmayacağı sözü ağzından makine gibi çıkarıp he demesi, peygamberle beraber olmak bir kenara, ey tüccar dikkat edin, ey ticaret erbabı, bu ticaretle meşgul olanların çoğu cehenneme girecek, haberiniz olsun diye ikaz etmiştir onları. Çünkü sen ümmeti Muhammed'denim dedin, başına Muhammed Aleyhisselam'ı geçirdin ama 3 kuruş 5 kuruş için Yahudi gibi konuşuyorsun. Muharref kitabı olan Hristiyan gibi konuşuyorsun. Haram ve helalı konuşuyoruz. Bir domuz var haram, bir domuzluk var 1000 haram dedik onun için. Biz ümmeti Muhammed'iz. Helali Allah'ın ikramı gibi görür, haramdan da ateş gibi kaçarız biz. Benim ümmetimin kadınları, ilk neslin kadınları, o Allah'ın cennetini bütün dünyanın nimetlerinin karşısında tek alternatif olarak gören o mübarek kadınlar, eşleri işe giderken kapıda onları durdurup, efendi, biz hanımın ve çocukların olarak bu evde aç kalmaya razıyız, haram yemeye razı değiliz, ona göre git çalış gel demiş kadınlar, mübarek kadınlardır. Bir yolunu buluruz, taksitini öderiz, girsen borca diyen kadınlar başka, bize haram yedirme, aç kalalım diyen kadınlar başka. Biz ümmeti Muhammed'iz. Helal yeriz, helal yaşarız. Biz musalla taşına konduğumuz zaman palavra olsun, dostlar alışverişte görsün, hakkınızı helal ettiniz değil mi dostlar? Helal ettik, fazlasını da verdik diyen tiyatrocular değiliz biz. Öyle bir şey yok. Tam aksine, alemlere rahmet gelmiş bir peygamber musalla taşında cenaze kılacağı zaman onun borcu vardı ya Resulallah, benim borcum ödenmedi, sen o cenazeyi kılıyorsun diyen adamların çıktığı cenaze namazları kılındı Medine'de. Sonra ne oldu? olan cennete girmez. Ben cennete girmeyecek olanın da cenazesini kılamam deyip kenara çekildi peygamberin beri. Şimdi onun ümmetinden birisi güya alın teriyle kazanıyor diye edebiyat yapıyor. Çocukları için, rızkı için alın teri döküyor diye filmlerde gördüğü şeyleri tekrar ediyor. Ama öldüğünde çoluk çocuğundan alacaktılar istedikleri zaman patladı mı daha yeni öldü babamız oluyor. İman ettiğim Kur'an, hani babanın ruhuna okuduğun Kur'an var ya, dün ölmüştü sen de hafızları toplamıştın parayla Kur'an okuyordun ya. O Kur'an henüz daha dördüncü cüzü bitmeden, ey müminler, sizden biri öldüğünde hemen borçlarını ödeyin, sonra vasiyetini infaz edin, sonra cenazesini kılın demişti. Kur'an borcu ödenmemiş adamı mezara koymayın diyor. Oğulları parayla Kur'an okutuyor, babası cennete girsin diye. Halbuki Kur'an sistem olarak onu reddediyor zaten. Nasıl olsa hele güzel sesli üç hafız çağırdın mı öyle cennetin giriş katlarından da değil. Oh, denize bakan yerleri babanın zaten. Çiftlikti değil mi? Çiftlikti. Güzel sesli hafız tutamayanlar onlar bodrum katlarını idare etsin. Kim niye aldanır buna? Bu bilinmez. Ama biz ümmeti Muhammed'iz. Helal çocuklarız biz. Allah'ın adıyla kıyılmış nikahlarla bu dünyaya geldik. Besmele ile kurulmuş sofralarda lokma yiyen babalarımızın çocukları olarak doğduk. Camilerin heybetini ve ibadet kutsiyetini koruduğumuz gibi bu ecdadımızdan devraldığımız fethettiği topraklardaki bağlarda yediği bir üzümün parasını bile o bağdaki ağaca asan adamın çocukları birbirine hile yapamaz şimdi. Sen Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'ten nefret ettiğin gibi haramdan nefret etmek zorundasın. Haramcıdan nefret etmek zorundasın. Sen sıradan insan değilsin. Sıradan bir ümmetin bağlısı değilsin. Sen sıradan bir mümin de değilsin. Ümmeti Muhammed'sin. Sen miraç görmüş bir peygamberin insanlığın standardını fani dünya topraklarındayken bile miraca çıkarmış bir Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetisin sen. Helal yemek zorundasın. Sadece tuvaletteki temizlik yetmez. Mutfağı da taharetlemek lazım. Necasetten, pislikten, kirden, hayasızlıktan. Kardeşler, haram sadece domuzluk değildir. Haram bütün evrilik çevirik işlerdir. Helal olan neyse mümin onda kalacak, haramdan şiddetle uzaklaşacak. Aksi takdirde namaz ve oruçtan ibaret, bir de cenazedeki şovdan ibaret bir Müslümanlık, Ebu Bekir'in peşinden gidilen Müslümanlık değildir. Çünkü Ebu Bekir'in çıtası bu çıtanın çok üstündedir. Çünkü onlar bir tek lokma midesine girecek olsa midelerini hançerleyip o lokmayı dışarı atacak çapta Allah'ın haramından korkmuşlardı. Çocuklarımız aç kalsın, haramla büyümesin. Şüpheli şeylerle büyümesinler. Aziz dostlarım, elbette biz haram kültürümüzü, helal kültürümüzü, bu ikisinin sentezinde bilmemiz gereken fıkıh bilgimizi böyle bir kısa ders üzerinden bitiremeyiz. Ama ciddi bir şekilde tıpkı çocuklarımıza abdesti öğrettiğimiz gibi, tıpkı biz şu iş nasıldır, bu nasıldır diye hoca efendilerin önüne oturup ilmihal bilgisi öğrendiğimiz gibi, ne yenir ne yenmez, ne helaldir ne haramdır, bunu da öğrenmek zorundayız. Artık hocalarımıza kamuoyu baskısı yapalım, müftülüklere baskı yapalım, Çocuklarımıza her sene abdesti öğretiyorsunuz. Çocuk en büyük ihtimalle en geri zekalı çocuk 4 defa musluğun başına geçse abdest alır. Bunun için bir yaz boyu camiye gitmek gerekmez herhalde. Kur'an-ı Kerim denen kitabı okumak için de 3 saatten fazla bilgi lazım değildir. 2 saat de yeterlidir. Ama cipsle büyümüş çocuğu helal dairesine getirmek için bir ömür bile yetmiyor. Ya keşke hoca efendiler, kendilerine emanet edilen çocukları, keşke dernekler, vakıflar, kendilerine emanet edilen çocukları ellerini alsalar, bir markete götürüp parmakla göstererek, bak bunun arkasında ne yazıyor, bak bu neyle iman edilmiş, bak bu Allah'ın yasak ettiği şeyle üretilmiş diye keşke gösterebilsek. Keşke eğitimimizi marketlerde yapsaydık. 3 gün camide, 3 günde şehir marketlerinde. Neden? Çünkü marketi kullanmasını bilmeyen nesil camide cuma hutbesini dinlerken uyuklayacaktır. Ne Allah'ın ayetlerini ne de peygamberin hadislerini dinleyecek bir cemaat bulmak mümkün değil. Cemaat kestiriyor. Çok nişastalı yemiş cemaat midesinden gidiyor zaten. Seni mi dinleyecek? Biz artık çağımızın gerektirdiği eğitim dediğimiz zaman bilgisayarlı, slaytlı eğitim yapıyoruz. Renkli renkli kitaplar basıyoruz. Namazın farzlarını şema olarak çıkardık. Bunu çağdaş eğitim zannetmeyelim. Çünkü artık bir çocuk oturduğu yerden tuşlara basarak da namazı öğrenebilir. Hatta çok yakında namaz kılıp kıldığı namazdaki yanlışları öğreten bilgisayar programı da çıkabilir. Belki de çıkmıştır dünyanın bir yerinde. Şunu yanlış yaptı, rükû böyle olmaz diyen bilgisayar var. Kur'an-ı Kerim'i okutup sen yanlış okuyorsun, min böyle denmez diyen bilgisayar programı var. Yakında namaz içinde olur. Ne yiyeceğini, ne içeceğini öğreten bir program yapmaz bu melunlar zaten. Bunun için bu zamanın eğitimi bilgisayarla Kur'an öğretmek, camiye gelen çocuklara slaytla göstermek, namazın farzlarını şema ile göstermek değildir. Bu zamanın belası neyse, şeytan bu asırda kulluğumuzu lekeleyecek ne çıkardıysa piyasaya, bizim eğitimimizin konusu da o olmalıdır ki çağdaş cihadın çağdaş şartlarına uygun bir iş yapmış olalım. Eğitim budur. Eğer biz hala ne yiyeceğimizi bilmiyorsak, ekmek bıçakla kesilince mekruh olur mu olmaz mı diye hala bir şey tartışıyorsak biz çağın da çağların da gerisinde kaldık demektir. Ekmek zehir zemberek olmuş, sen hala bıçakla mı kesilir, testereyle mi kesilir, onun kavgasını yapıyorsun. Ekmeğin kırıntılarını keşke toplamasa çocuklarımız sofradan da biraz az zehir yemiş olsalar. Ne yiyor çocuk? Bu kırıntısı toplanır bir şey midir? Odunun talaşını topluyor musun? Ekmek midir yedik? Bunu ciddi bir şekilde düşünmek eğitimdir. Eğitimci olmak, insanların sorumluluklarını üstlenmek, vakıf sahibi, dernek sahibi olmak, sendika sahibi olmak budur. Sadece işçilerin mutfak masrafını hesaplamak sendikacılık değildir. İşçi zaten biliyor mutfağının masrafının kaç para olduğunu. İnsanların gıda ile ayakta duracaklarını şeytan da biliyor, Allah da böyle yarattı zaten. Şeytan da biliyor ki kursaklarına hakim olduğum insanların anlık secde görmez. Görse de o secde işe yaramaz, bunu şeytan çok iyi biliyor. Keşke şeytan ve şeytanın adamları kadar biz de kursağımızdan geçen şeylerin aslında adamlığımızı veya nadanlığımızı ortaya çıkaracak bir şey olduğunu keşke biz de anlamış olsaydık. Kardeşler, bu ümmet yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yeryüzünde Allah'ın murad ettiği şeyleri en kaliteli, en iyi şekilde yaşama iddiasında olan biz ümmetiz. Bizim soframız da önemli, camimiz de önemli, cihadımız da önemlidir. Bizim sofralarımız az olur, öz olur, temiz olur olmalıdır. Kaldı ki iftar sofralarımızda bile Allah'ın haram edip etmediği belli olmayan şeyleri yemeye başladıysak vay bizim halimize be! Vay halimize bizim! Kardeşler, bir noktayı daha perçinlemek istiyorum. Sadece domuz, faiz haram değildir. Sadece çalmak haram değildir. Tıbbın insana zararlı gördüğü her şey de haramdır. Bir diş uzmanına, sadece diş çekene değil, insanın diş yapısını bilen bir uzmana sorduğunuzda insanlığın bu asırdaki diş sorunu gazlı içeceklerdir diyor. Gazlı. Sonra da kendisi de sana güzel bir gazoz ikram ediyor. Halimiz budur işte. Şu önümdeki masanın üstüne gazlı içeceklerden bir bardağı dökün, sabahleyin de gelin bakın mobilyanız ne hale gelmiş. Tahta kurusu yemiş gibi oluyor. Bu tahtayı bir günde çürüten bir nesne. İnsanın midesini ne hale getiriyor? Tıp bir yandan Avrupa'daki okullarda gazlı içeceklerin satılmasını yasaklatıyor. Ama bizim gibi ülkelerde su tüketiminden fazla gazlı içecek tüketiyor yeni nesil. Dişi de midesi de çürümüş bir nesil geliyor. Elmayı ısırarak yiyemeyen bir nesil geldi. Müzeye mi koyarsınız, cennete mi götürürsünüz bilmem. Elma ısırmayı bilmeyen nesil gelmiştir. Annesinin en tabii temiz şekilde bahçeden toplayıp yaptığı bir hoşafı iğrenen, bunu nasıl içeceksiniz diye kusacağı gelen bir nesil gelmiştir. Aynı şeyi bir şişeye koyup üstüne de eğri büğrü zıplayan bir adam resmi koyup uydurukta Rangurs diye bir firma ismi koy, önüne koy, bu yeni çıkmış değil. Ambalaja özden fazla değer veren, portakalın adeta kabuğunu yiyip içini çöpe atan bir nesil çarpıktır. Trafiğe ters dalmış bir araç bekliyoruz. Ne zaman, nasıl uyanacağız? İşte inşallah bu tür hamlelerimiz, bu çalışmalarımız uyanmamızı, ayağa kalkmamızı, ümmeti Muhammed şahsiyetine yeniden sahip olma hamlemizi gerektirecek inşallah. Çocuklarımızı eğitme programımıza abdest gibi gıdayı da ilave edelim. Bir arkadaşımız bütün ansiklopedileri karıştırsın, haram olan, yenmesi haram olan hayvanların resimlerinden figürler yapsın, bu yenmez. 2 yaşındaki çocuğa büyük domuz figürü yapalım. 7 yaşına geldiğinde domuzun başını gösterelim. Ondan sonra çocuklarımızı eğitelim. Ve çizgi filmlerinde domuz figürü olan haram hayvanları, beslenmesi, büyütülmesi, kesilmesi haram olan hayvanları sempatik köpek, cici domuz haline getiren çizgi filmi de Yahudi propagandası kabul etmediğimiz, Siyonizmin bizim içimize dalan bir casusu olarak kabul etmediğimiz sürece de çok bir şey anlamadık demektir biz. Çünkü benim şeriatım alkolü haram ediyor. Sen alkollü bir sahnenin bulunduğu filmi göstermiyorsun. Çıplak kadının bulunduğu filmi göstermiyorsun. Domuzun narin, tatlı, sempatik bir kuzu gibi oldu. Hatta insandan daha merhametli bir hayvan, insanı bile o kurtarıyor diye çocuğun şuur altına domuz perestlik yerleştiren bir çizgi filmde sakınca görmüyorsun. Ama kadın resmi gördün mü kıyamet kopuyor. Bu Siyonizm aleti. Öbürü domuzizm aleti o zaman. Biz basiretli bir ümmetiz. Her türlü domuzluğu anlamak zorundayız. Aksi takdirde bugün domuzu merhametli, insanı bile zora düştüğünde kurtaran, hayvanlar arasında en şirin, burnu traktör lastiği gibi hayvanı bu şekilde şirin gören bir nesil, yarın sofrasında domuz pirzolası gördüğünde belki bu cici hayvanı niye kestiniz diye yiyecektir. Haram olduğu için değil. Nasıl ona Allah'ın domuzu haram ettiğini öğreteceksin. Kardeşler, dünya üzerindeki mücadelede Rakibimiz şeytan on binlerce senedir proje üzerinde çalışıyor. Bu mesele Siyonizm meselesi filan değildir. Geç onları. Amerika'ymış, Batı'ymış. Kaç senedir Amerika var dünyada be? Varlığı yokluğu daha ispat edilmiş bir mahluk değil. Diyorlar öyle bir mahluk çıkmış bir kıtadan. Kimdir? Nereden varlığı çıktı? Nesebi olmayan bir millet. Ne var burada? Şeytandır asıl proje sahibi. Bugün çizgi filmlerde domuzun çocuklara sevdirilme projesi kim bilir şeytanın üzerinde 5000 senedir çalıştığı bir plandı. Şimdi uygulayabildi onu. Böyle güçlü bir düşmanın karşısında esneyerek yol alamayız biz. Tuvalet terbiyemizden sofra terbiyemize kadar her şeyimizi yenilemek zorundayız. O zaman belki Allah'ın rahmeti sağanak sağanak üstümüze yenilecektir. O rahmetle temizlendikten sonra kulluktan daha çok zevk alacağız. O zaman Allahu Ekber diye Rabbimizin huzurunda durunca mızraklansak bile onu hissedemeyeceğiz Allah'la beraber olduğumuz için. Selamünaleyküm.